جسے شب برات یعنی نجات والی رات کہتے ہیں، اس نے اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کے تمام امور فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ آئندہ سال کون کون مرنے والا ہے، کس کس کے کیا کیا معاملات اور مسائل، وہ امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اور وہ شب ایسی ہے کہ جس میں کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت میں مشغول ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. بنی کلب ایک قبیلہ تھا جس کا شعار اور علامت یہ تھی کہ وہ مویشی زیادہ پالتا تھا، تو فرمایا کہ اس کے مویشی، اس کے یہاں جو بکرے دمبے یا پھیڑ، ان کے بالوں کی مقدار اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا. یہ مہینہ بطور خاص اللہ تعالی سے توبہ، اللہ کے دربار میں استغفار عمل کا مہینہ ہے. ہم نے مناسب سمجھا کہ ہماری بے راہ روی آپ کے علم میں ہے، خصوصاً اہل سنت و جماعت عمل کے میدان میں بہت کمزور ہے. کسی اعتبار سے دیکھ لیں، نمازوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، ذکر و اذکار کے اعتبار سے دیکھیں، للہیت کے اعتبار سے دیکھیں، یہ کمزوری ہم نے پائی جاتی. تو میں نے مناسب سمجھا کہ بنیادی طور پر نفس عمل اور اعمال صالح، اس پر کچھ مختلف گفتگو کی جائے. میں نے جو آیت پڑھی اگرچہ اس میں کئی مضامین ہیں، مگر ایک مضمون اس میں یہ ہے، اور یہ مضمون پورے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو ملے گا. جو آیت میں نے پڑھی اس میں فرمایا، بہت بڑے انعام اور اکرام کا اعلان فرمایا گیا. فرما فمن کا نہ یرجو لقاء ربہ، تم میں جو آدمی اس بات کا متمنی ہو کہ اسے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی لقاء، لقاء کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کے دیدار کے، ایک معنی اس سے ملاقات کے بھی. تو فمن کا نہ یرجو لقاء ربہ، تم میں جو اس بات کا متمنی ہو کہ کل قیامت میں اسے اللہ کا قرب، اللہ کی لقاء، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو. یہ ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ کل قیامت میں، اس لیے کہ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کسی کے لیے ممکن ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کا دیدار آخرت سے متعلق ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دنیا میں اللہ کو دیکھا، بلکہ جہاں حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا وہ امور آخرت سے متعلق. تو فرمایا کہ جو تم میں اس بات کا متمنی ہو کہ کل قیامت میں اسے اللہ کا قرب اور اللہ کا دیدار حاصل ہو، تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے. فمن کا نہ جرجو لکھا ربی فل یامل عملن صالحا، بس اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے خالصتاً اللہ کے لیے. ایک بات تو یہ بیان ہوئی، اور ایک جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. یعنی کیا فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے عمل صالح کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی مہمانی ہوگی ان کی جنت میں، اور جنت میں انہیں وہ عرفہ اور اعلی مقام دیے جائیں گے. کہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی دنیا میں کسی مقام پر اگر ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر ٹھکانہ مجھے مل جائے، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنہیں مقام عطا فرمائے گا وہ اپنی رہائش اپنے ٹھکانے کو بدلنا بھی پسند نہیں کریں گے، وہ انعام و اکرام سے اللہ تبارک و تعالی انہیں نوازے گا۔ کئی جگہ آپ پاروں میں دیکھیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار اسے دوہرایا گیا۔ ایک جگہ اسے یوں تعبیر کیا گیا، والعصر، اور قسم ہے زمانے محبوب کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام دنیا کے انسان خسارے میں، جتنے بھی انسان یہ سب کے سب ٹوٹے، نقصان خسران اور خسارے میں، سب کے سب خسارے میں۔ خسارے سے کون بچ گیا، کون اپنے مقصود کو پہنچا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو اپنی زندگی میں حق کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، بس وہ گروہ کامیاب ہے، ورنہ اور جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب نقصان خسران اور یہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اور قرآن مجید کی بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، جب بھی آپ تلاوت کیجئے تو آپ دیکھیں گے سینکڑوں مقامات پر ارشاد فرما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب آئیے اس میں ہمارا مذہب کیا ہے۔ عموماً مشہور اور معروف طور پر کہا جاتا ہے کہ دین کے پانچ ارکان، اگرچہ تفصیل میں جائیں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل، وہ پانچ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے اس کی اساس اور بنیاد۔ وہ پہلی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس کی بنیاد۔ بغیر اس کے آدمی کچھ کر لے، کتنے ہی نیک کام کر لے، کتنا ہی کچھ کر لے، مگر اس کے لیے راہ نجات نہیں۔ اس سب کا انحصار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ ایمان کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی مختصر تعریف یوں کر دی گئی، اقرار باللسان و تسلیم بالقلب، جو آدمی زبان سے تمام ضروریات دین کا اعتراف کرے، اور جس کا اس نے اعتراف کیا اور مانا، و تصدیق بالقلب، اور دل اس کی تصدیق کرے، یہ ہے اصل میں ایمان۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں ان الذین آمنوا، بہت سے ایسے لوگ تم دیکھو گے کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وہ بالآخرت، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، بظاہر تو یہ کہتے ہیں، مگر ان کے لیے اتنی شدت سے کہا گیا وما ہم بمومنین، اگرچہ وہ یہ کہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے اور سب پر ایمان لائے، مگر اقرار باللسان کو کر لیا، تصدیق بالقلب جب اس نے نہیں کیا، وما ہم بمومنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو اساس اور بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، بغیر اس کے آدمی جو ہے وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فلا نہیں پائے گا۔ مشکا شریف، صحاح ستہ، کتاب الایمان، جن میں تین فصلیں محدثین نے قائم کی، اور ان سب میں یہ حدیث بیان کی گئی، اور بطور خاص کہ جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے دونوں جز ہم شمار کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جنت میں چلا گیا، جنت میں جائے گا، یہ اس کے لیے نجات جو ہے وہ لکھ لی گئی، یہ تو ہے اس کی بنیاد۔ لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام دوسرے لوگوں کی نسبت، جو دوسرے ادیان، ہمارا دین اور مذہب جو ہے یہ عمل کا دین، اس میں عمل پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اس کی اساس اور بنیاد تو میں نے بیان کر دی کہ اساس اور بنیاد یہ ہے کلمہ طیبہ۔ بغیر کلمہ طیبہ کے کوئی کتنے ہی اچھے نیک کام کر لے، اسے ہرگز اس کی جگہ نہیں ملے گی۔ جیسے غیر مسلم کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسپتال کھول لیے، بڑے بڑے رفاہی ادارے کھول لیے، بڑی غریبوں کو مدد کرتے ہیں، بڑے دنیا میں غریب لوگوں کو پال رہے ہیں، مگر ان کے لیے آخرت میں عزیزان گرامی کوئی ثمر نہیں۔ کسی بھی قسم کا نہیں، اس لیے کہ جب وہ ایمان نہ لائے کوئی عمل ان کا جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد آئی۔ اب اس اساس کے بعد میں جو چار ارکان ہیں، ان چاروں کا تعلق زبانی نہیں بلکہ چاروں کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اب آئیے ان چاروں جو عمل ہیں ان پر ہم مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔ ان میں تین عمل ایسے ہیں جو موقع اور محل کے اعتبار سے، ایک عمل ایسا ہے کہ جس سے روزانہ کہیں بھی مفر نہیں، مثلا اس میں ایک عمل تو ہے نماز کلمہ شریف کے بعد، ایک عمل ہے جناب روزہ، ایک عمل ہے زکات، ایک عمل ہے حج۔ اب ان تینوں کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے۔ حج کون کرے گا؟ جو صاحب استطاعت، جس کے پاس زیادہ راہ آنے جانے کا رہن سہن کا خرچ رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے اگر حج نہ کیا تو آگے ہم بتائیں گے کہ اس کے نقصان اور اس کا خسران کیا فرض ہونے کے بعد۔ لیکن یہ کب ہے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، بس فرض ادا ہو گیا۔ اب وہ ساری زندگی جتنے حج کرے گا وہ سب کے سب اس کے حج جو ہیں وہ نفل ہوں گے، فرض ادا ہو گیا۔ اب آئیے زکات۔ زکات بھی ہر آدمی نہیں دے گا، کون دے گا؟ جو صاحب نصاب، اس کی تفصیل ہم بعد میں عرض کریں کبھی عنوان بنا کر۔ مختصر یہ، ایک شخص کے پاس حوائج اصلیہ سے خارج، اپنی ضرورتوں سے فارغ، اتنا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے کہ مروجہ دام کے مطابق 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت اس کے پاس ہو اور وہ اس کی ضرورت سے فارغ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ یہ واجب تو اصل میں ضروری کے معنی میں آیا اور زکوٰۃ فرض ہے، یہ ضروری ہو گیا اس پر زکوٰۃ دینا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صاحب مال، صاحب حیثیت کے لیے ہے۔ اچھا، اب آئیے رمضان المبارک کا روزہ، یہ کب ہوگا؟ رمضان المبارک کا روزہ پورے سال میں ایک مہینے ہوگا۔ جب رمضان پائے 29واں چاند ہو تو 29 روزے، 30واں چاند ہو تو 30 روزے، یہ آپ کب کریں گے؟ پورے سال میں ایک مہینے۔ اب مجھے بتائیے، یہ تو اپنے موقع اپنے محل کے اعتبار سے، لیکن نماز اس میں کوئی عذر ہی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں۔ نماز ہر آدمی، عورت، مرد سب پر 5 وقت نماز منصوص ہے کہ اس پر فرض ہے، سوائے عوارض کے۔ جیسے خواتین پر جب وہ عوارض نسوانی آئیں تو ان پر نماز جو ہے وہ وقتی طور پر معاف ہے جتنے دن ان کی عادت۔ لیکن فقہا نے بھی ایک بات یہاں اور لکھ دی، ایک خاتون پر ایام 8 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، وہ 10 دن اگر نماز نہ پڑھے تو آپ دیکھیے تھوڑی بہت عادت چھوٹ جاتی، آنکھ نہ کھلے۔ ہو سکتا ہے آئندہ نماز جب فرض ہو تو سستی ہو جائے۔ تو علماء نے خواتین کو مستعد رکھنے کے لیے یہ فارمولا لکھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو وضو کی طریقے سے وضو کرے اور بیٹھ کر کے کچھ اللہ کا ذکر کرے، کہ ایسے موقع پہ درود شریف پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، سبحان اللہ اور جناب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو قرآن کا متن نہ ہو اسے پڑھے تاکہ نماز کی عادت برقرار رہے۔ اچھا، اب ایک صاحب جو ہیں وہ اگر بیمار ہو جائیں روزے موخر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے صاحب، زکات تو فرض ہے، نقد نہ ہو اس معنی کر موخر ہو جائے، کسی سے ادھار لے کر کے دے دیں یا دینے میں دیر لگ جائے، لیکن دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن نماز میں اگر آپ بیمار ہیں تب بھی آپ کو پڑھنی، اگر آپ وضو نہیں کر پاتے تیمم کر کے آپ کو پڑھنا، کسی طرح آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے نماز پڑھیے۔ یعنی اس میں کہیں بھی ایسا نہیں کہ جناب آپ پر کسی معاملے میں یہ معاف ہو یا موخر ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے یہ چاروں مسائل، یہ کلمہ طیبہ کے بعد ایک صریح حدیث میں فرمایا، اس میں ایک فرض کا چھوڑنے والا بھی ایسا ہے جیسے اس نے چاروں کو ترک کر دیا ہو۔ جیسے کوئی آدمی اگر نماز مستقل نہیں پڑتا تو اس سے روزہ بھی نفع نہیں پہنچائے گا، زکات بھی نفع نہیں پہنچا، حج بھی اس سے نفع نہیں پہنچا. یہ چاروں آپس میں ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں. بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں بڑی تفصیل سے اس فتوے کو لکھا، تحقیق تو وہاں کی جا سکتی ہے، کہ ایک شخص فرض نماز نہ پڑھے، لاکھوں رکعتیں نفل پڑھ لے، ایک بھی نفل اس کا قبول نہیں ہوگا اگر اس کے ذمے فرض ہے. زکات فرض ہے، زکات کی نیت سے نہ دے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، وہ قبول نہیں ہوگا. صدقہ نفل جو ہے وہ جب تک نہیں قبول ہوگا جب تک کہ وہ فرض ادا نہیں کرے. اسی طریقے سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کے بعد نوافل اور نفل روزے کئی ہزار رکھے، وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ عزیزان گرامی وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا. یہ ایک دوسرے سے اتنے لازم اور اتنے عزیزان گرامی ملزوم ہیں. تو ہمارے یہاں دین اسلام یہ عمل کا دین ہے. باقی آپ دیکھیے جتنے بھی ابھیان ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ان کے اوقات متعین نہیں، کوئی وقت ان کا متعین نہیں، جیسے چاہے عبادت کر لیں. عیسائیوں کا طریقہ دیکھی ہم نے اچھی طرح گھوم کر دیکھا کہ اب عیسائیوں نے نیا طریقہ نکالا. وہ طریقہ کیا ہے؟ جب گرجا میں دیکھا کہ عبادت کے لیے لوگ نہیں آ رہے، کوئی جناب گرجا آ ہی نہیں رہا، برائے نام لوگ آ رہے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا پورے یورپ امریکہ برطانیہ ان سب میں کیا ہوتا ہے، اتوار والے دن جو ان کے عبادت کا ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے وہ گانے بجانے کا فنکشن رکھتے تاکہ سارے لوگ گانے بجانے کی وجہ سے آ جائیں، پھر آنے کے بعد جب لوگ جمع ہو جائیں پھر اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. یہ دیکھ لیا آپ نے. حال یہ ہے وہاں بھی عبادت خانوں کا کہ جناب برطانیہ امریکہ میں ایک دو نہیں سینکڑوں جناب عمارتیں گرجا کی بک گئیں اور مسلمانوں نے ان کو مسجد کے لیے خرید لیا. یہاں تک کہ ان کے یہاں عبادت خانہ فروخت کرنا بھی کوئی خاص شرعی مسئلہ ان کے نزدیک نہیں. مگر ہمارا اسلام عزیزان گرامی یہ عمل کا دین ہے، بغیر عمل کے گاڑی چلے گی نہیں. اور یہ جو عمل ہے اس کی برکتیں آپ ملاحظہ فرمائیے. ہم وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے سہا ستہ سے ایک حدیث اور دو چار اور کام کی باتیں عرض کرتے. یہ ذہن میں رہے کہ انسان عمل نہیں کرے گا اور یہ سوچے کہ وہ جو کتاب الایمان میں حدیث ہے اس پر بھی ہم تبصرہ کریں، بھائی جس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں چلا گیا، اب کیا ہوگا بھائی، اب عمل کی کیا ضرورت؟ یا ہم مولانا کا واعظ سن رہے تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سچی توبہ کر لے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چلو گناہ کر لو پھر اس کے بعد توبہ کر لیں. بعض علماء نے اس خیال سے گناہ کرنے کو کہ گناہ کا ارتکاب کر لیا جائے بعد میں توبہ کر لیں گے، اسے کفر تک لکھا، سخت منع. اور امام غزالی بڑے نباق وہ ترجمہ اس کا یوں کرتے ہیں، مثال ایک حکیم صاحب ہیں بہت بڑے اور ان کا بیٹا بیمار، اور حکیم صاحب نے کہا بیٹا دیکھو شوگر سے پرہیز کرنا، یہ چیز مت کھانا، میں تمہارے لیے بڑا مہلک اور تمہارے لیے بڑا مصیبت کا معاملہ ہوگا کہ اس کو تم نے کھایا. حکیم صاحب کا لڑکا کیا کرے، دن بھر مٹھائی کھائے، دن بھر شوگر کھائے، دن بھر بدپرہیزی کرے اور یہ خیال کرے کہ باپ تو حکیم ہے رات میں دوا لے لوں گا. فرمایا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ دن بھر بدپرہیزی کرے اس غرض پر کہ رات میں اپنے ابا سے جو ہے وہ دوا میں لے لوں گا. ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی برکت کیسے ہوتی ہے اس پر حضور نے ایک مرتبہ سہا ستہ میں حدیث ہے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا. بنی اسرائیلی واقعات تو بہت ہیں مگر جب حضور نے اس قصے کو بیان کر دیا وہ ظاہر ہے کہ حدیث بن گئی، معتبر ہو گیا. وہ فرما تین بنی اسرائیل شخص سفر کر رہے تھے، سفر کرنے کے دوران پہاڑی علاقہ تھا، اچانک جناب طوفان اور آندھی کا سما ہو گیا، اتنی زبردست بارش اور طوفان کہ یہ تینوں حضرات جو تھے یہ جان بچانے کے لیے کسی غار میں گھس گئے تاکہ جب باد و بہاراں ختم ہو جائے، یہ سما یہ طوفان آندھی ختم ہو جائے تو اس کے بعد اپنی راہ لیں. یہ تینوں کے تینوں غار میں گھس گئے. غار میں گھسنے کے بعد کیا ہوا، خدا کا کرنا دیکھیے کہ طوفان اور آندھی اتنی خطرناک کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان ایسے لڑکی لوٹتی ہوئی آئی اور بالکل غار کے منہ پر آن کر کھڑی ہو گئی. اب کیا ہوا، یہ تینوں کے تینوں بن، اور وہ اتنی مضبوط اور اتنی وزنی کہ ان تینوں کے کیا دسیوں بیسیوں آدمی کی ہلائے سے نہ ہلے. اب تو حضور فرماتے تینوں بہت پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد یہ تینوں بیٹھے. بیٹھنے کے بعد بڑا عمدہ فیصلہ کیا انہوں نے. کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ کہا بھائی دیکھو، اب تو موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اتنی بڑی چٹان کے باہر تو نکل نہیں سکتے، اب کیا کیا جائے. تو تینوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم کہ ہم نے کوئی عمل ایسا جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا، ہم اللہ تعالی کے دربار میں اس کے طفیل اس کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہم پر رحم فرما دے. یہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے، سوچا کہ بتاؤ بھائی تینوں نے کوئی عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا یا نہیں، غور کریں اس میں. تینوں غور کرنے لگے، کہا بھائی ایک ایک عمل تم نے سوچ لیا؟ گویا تینوں نے ایک ایک عمل سوچ لیا. اب کہنے کے شروع کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کے ایک وقت کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے. سبحان اللہ، حضور قصہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، سبحان اپنا قصہ اس نے بیان کیا، کہنے لگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، میں ایک غریب آدمی چرواہا ہوں، میرے پاس سوائے چند بکریوں کے کچھ نہیں اور اسی پر میرا گزارا ہے. میں روزانہ بکریوں کو چراتا اور چرانے کے بعد میں میرے ماں باپ جو بوڑھے ہیں تو میں بکریوں کو چرا کر لاتا، شام میں بکریوں سے دودھ نکال کر پہلے میں اپنے اماں اپنے ابا اپنے والدین کو پلاتا اور پلانے کے بعد میں اپنے بال بچوں کو پلاتا اور اس کے بعد میں خود پیتا. مولا ایک مرتبہ تو جانتا ہے دل کا حال، مجھے راستے میں پتے وغیرہ جھاڑنے میں مگر جو غذا ہوتی ہے اسے کچھ دیر ہو گئی. میں جب گھر آیا، میں نے جب دودھ دوہا، دودھ نکالنے کے بعد دیر تو ہو گئی، میں اپنے والدین کی خدمت میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں سو گئے، یہ دونوں سو گئے. اچھا گزارا خالصتاً دودھ پر، یہ بھوکے سو گئے. میں یہ کٹورا دودھ کا لے کر کھڑا رہا، جب آنکھ کھلے میں پیالہ دے دوں، میرے مولا تو جانتا ہے کہ صبح ہو گئی، میں پیالہ لیے کھڑا رہا. میرے بچے وہ بھی بھوکے تھے مگر میں نے طے کیا جب تک اپنے والدین کو نہ پلاؤں گا اس وقت تک کسی کو نہیں پلاؤں. اچانک صبح جب ان کی آنکھ کھلی، فوراً میں نے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، میری اماں نے بھی دودھ پیا، میری ابا نے بھی دودھ پیا. اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا. جیسے کہ فرما فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، خالصتاً میں نے تیرے لیے کیا اور تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں اپنا یہ عمل تیرے دربار میں حاضر کرتا ہوں، مولا یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے. اللہ اکبر، حضور فرماتے اس کا یہ کہنا تھا کہ غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، اب تو سب کی دھارس بن گئی کہ رب کریم نے ہماری درخواست سن لی. اب کہا دوسرے سے بھائی تیرا بھی کوئی عمل ہے، آ جا اور تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیجیے. صاحب وہ کھڑا ہو، اس نے اللہ کے آگے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا، میں بڑا گناہگار سیاہکار آدمی، میری ایک عزیز رشتہ دار تھی بڑی حسین اور جمیل عورت، میں اس پر فرحتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس پر قابو پا لوں، اور میں نے ارادہ گناہ کر لیا. مگر میں انتظار میں تھا، ایک مرتبہ قحط سالی کا دور تھا، جب قحط پڑا تو وہ مجھ سے مدد مانگنے آئی. جب وہ مدد مجھ سے مانگنے آئی میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اگر تو اپنے آپ پر قابو دے دے تو میں تیری مدد کروں گا. وہ نیک پارسا تھی، وہ شرمندہ ہو کر چلی گئی، مگر جب بچوں کو بھوکا پیاسا اس نے دیکھا تڑپتا ہوا، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا ہے فقر اور فاقہ، یہ بھوک جو ہے یہ کبھی کبھی آدمی کو کفر کے قریب تک پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور یہ ایسا معاملہ ہے، اللہ اکبر، مجھے یاد آیا ایک شخص نے حضور کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کی. یہ آج کل پریشان لوگ جو کیماری میں جا کر چھلانگ لگا دیتے یا زہر کھا لیتے یا ایسے غلط فیصلے محض بھوک کی وجہ سے کر لیتے ہیں، ان کو عقل کے ناخون لینا چاہیے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام. فرما سن لے کیا کہہ رہا, غور کر لے کیا کہہ رہا. کہا حضور جی میں آپ کا غلام. فرما پھر سوچ لے کیا کہہ رہا. اس نے کہا پھر میں نے سوچ لیا کہ میں آپ کا غلام. فرما سن میرا جو غلام ہوگا اسے پریشانی تو لگے, ساقے میں تو ضرور مبتلا ہوگا, بے شمار مصیبتوں مبتلا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ غور کر لے کہ تو کیا کہہ رہا. حضور کی غلامی میں ساری صعوبتیں ساری مصیبتیں تو عزیزان گرامی آئیں. کچھ حصہ ہم نے گزشتہ تقریر میں بھی اس سے متعلق عرض کیا. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر دور صحابہ میں ہوتے یہ کارنامے انجام دیتے, اس پر گفتگو آپ پہلے سماعت فرما چکے. یہ فاقہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا. بچوں کو تڑپتا دیکھ کر وہ چلی گئی اور جانے کے بعد کہا مجھے اتنی رقم دے. اس نے کہا میرا مطالبہ جانتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بچے مر رہے. اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے مکمل گناہ کا ارادہ کر لیا اور مکمل اس پہ قابو پا لیا, بجائے صرف اس کے کہ میں ابھی اس برائی کا ارتکاب کرنے والا تھا کہ اس نے کہا اتق اللہ, اے آدمی اے شخص اللہ سے ڈر, اس مہر کو نہ توڑ جو تیرے لیے ناجائز. ایک دم میں کھڑا ہو گیا اور میں نے گناہ نہیں کیا. تو جانتا ہے کہ یہ کام صرف میں نے تیری ڈر کی وجہ سے نہیں کیا, خالصتاً تیری وجہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرا یہ عمل اگر اخلاص پر مبنی ہو اس مصیبت کو میرے ہمارے سر سے ڈال دے. یہ کہنا تھا کہ سرکار فرماتے پتھر اور کھسک گیا لیکن اتنا نہیں کھسکا کہ یہ نکل جائے. آدمی کے نکلنے کی جگہ نہیں. تیسرے نے کہا بھائی تو بھی آ کچھ اپنا عمل تو بتا. اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کا حال جانتا, میرے پاس سے غریب مزدور آیا اور میں نے اپنی گھر کی دیوار یا خود جو ٹوٹا پھوٹا مکان وہ اس سے بنوایا. مکان بنانے کے بعد وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا. پتہ نہیں غریب کے ساتھ کیا کام ہوا, مزدوری نہیں لی اور وہ چلا گیا. اب میں دیکھتا رہا سوچتا رہا جب آئے اس کو مزدوری دی جائے. میں نے کیا کیا, وہ ہو یا اس کی بھلائی کے لیے اس سے بکری خریدی, اس سے بچے ہو گئے اور مویشی خرید لیے. جب مال آیا جناب اس سے اور ہو گئے. اس طرح کرتے کرتے اس کا تجارت اور بزنس اتنا بڑھ گیا کہ وہ سب کچھ جمع کرتا رہا سب کچھ جمع کرتا رہا یہاں تک کہ ایک بہت بڑا جنگل میں ریوڑ جمع ہو گیا. یوں کہہ دیں آج کل کی زبان میں کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد بن گئی. اللہ نے اس میں ایسی برکت دی یا اس کا امتحان تھا. لیجیے صاحب اچانک وہ بیچارہ برسہا برس کا مارا اس کے پاس آیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگے یاد ہے میں نے آپ کے یہاں ایک دن دیوار بنائی اور اتنی مزدوری کی تھی اور کچھ میرے ساتھ مسئلہ ایسا ہو گیا میں بغیر مزدوری لیے میں چلا گیا. تو بالکل یاد آ گیا. کہا خدا کے بندے میری مزدوری دے دے. انہوں نے کہا میں تجھے تیری مزدوری دیتا ہوں. اور جنگل میں لے گیا اور لے جانے کے بعد جتنے مویشی اور جتنے جانور کہا یہ سب کے سب تیرے, یہ سب کے سب تو لے جا. اس نے کہو بندے کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا, میرے تو چند ٹکے چند روپے تیری طرف نکلتے, کیا یہ ہزاروں سینکڑوں مویشی میرے ہو سکتے. اس نے کہا واللہ یہ سب تیرے, اس لیے کہ میں نے تیرے اس نفع جو تھا مزدوری اس کو میں نے تجارت میں لگا دیا اور اس سے جو نفع ہوا میں نے اللہ کے واسطے یہ نیت کر لی, یہ سب مال تیرا ہے اور تو لے جا. وہ مال لے کر چلا گیا. کہا مولا یہ کام تو جانتا ہے میں نے خالصتاً تیرے واسطے کیا, تیری ڈر تیری خوف کی وجہ سے کیا. تو لیجیے پتھر ہٹ گیا, یہ تینوں حضرات نکل گئے. آپ نے بزرگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا یا نہیں, شام میں آپ جائیں خدا نہ خواستہ اپنی اماں سے کہیں, گفتگو بڑی عام سی ہو رہی تاکہ آپ کو اس کا ماخذ اور مرجع کا پتہ لگ جائے. اب اماں سے کہیں اماں آج تو میں بس کے نیچے آتے آتے بچ گئے, بہت بڑا حادثہ ہوتا. تو بڑھیا کیا کہتی تھی پرانی, بیٹا کوئی نیکی کام آ گئی. یہ ہے نا بوڑھوں میں آپ دیکھیے, ابا یا دادا سے کہیں دادا یہ فلاں حادثہ آج ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا. تو بڑے صاحب کیا کہتے ہیں, بیٹا دعا کر کوئی نیکی تیرے کام آ گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ خدا کے واسطے جواب دو, اس لیے کہ حق بڑا تلخ ہوتا. کوئی مصیبت ہم پر آ جائے چاہے وہ کسی قبیل سے اور کسی سلسلے میں. اب خود اپنی جانچ پڑتال کر لو، کیا پوری زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے تم نے؟ کوئی ایسا کیا؟ خود جانچ پڑتال کر لو، کچھ کیا ہے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں تو ہم سے یہ مصیبت کو ہٹا دے؟ غور کیجئے اور تدبر کیجئے کہ کوئی ہم نے ایسا عمل کیا یا نہیں. ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بھلائی کی ہے جیسا اس میں ذکر ہے؟ بہت طویل اس پر تقریر کی جا سکتی ہے عزیزان کرام. کیا ہم نے کسی کے مال میں یہ دیانتداری کی جو دیانتداری اس شخص نے کر کے ہزاروں لاکھوں مبی اس کے سپرد کر دیے؟ نہیں کیا. آج کل امانت میں خیانت لوگوں کا شعار بن گیا. پہلے بھی ہم نے کہا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے، نبی کریم علیہ السلام جب بھی خطبہ فرماتے، جب بھی وعظ اور تقریر فرماتے، یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرماتے، لا ایمانا لے ملا امانت اللہ، لا ایمانا لے ملا امانت اللہ، لا ایمانا لے ملا امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں. خدا کے لیے امین بن جاؤ، کبھی امانت میں خیانت مت کرو. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا ہمارے پاس تو کوئی ایسا عطا نہیں کہ جسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پیش کر کے کہیں کہ مولا تو ہم پر رحم فرما دے. ایک بات، دو باتیں ابھی اور ضروری یہ سن لیجیے. یہ ہے وہ معاملہ کہ عمل جو ہیں وہ مغفرت کا وسیلہ ہیں جو کہا جاتا ہے، مگر خوب ذہن میں رکھیے یہ عمل بغیر کلمہ طیبہ کے قبول نہیں ہے، بغیر حضور کی غلامی کے قبول نہیں ہے. جب تک حضور کی عظمت دل میں نہ ہو قبول نہیں ہے، جب تک پورے کلمہ طیبہ پر ایمان نہ ہو جب تک یہ قبول نہیں ہے. پکے سچے پیارے مصطفیٰ کے غلام بنو گے تب جا کر کے تمہارے اعمال درست ہوں گے. مشکا شریف کتاب الایمان میں حضرت باپ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک حدیث ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اصطلاح میں قول صحابی کو بھی حدیث کہا جاتا. کچھ لوگوں نے حضرت باپ بن منبہ رضی اللہ عنہ سے بڑا پیارا سوال کیا جو آج ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے متعلق. کنگ باپ یہ بتاؤ کہ جب یہ حدیث میں فرما دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، پھر روزے کی کیا ضرورت، پھر حج کرنے کی کیا ضرورت، پھر نیک کام کی ضرورت؟ حضرت کے باپ حضور کے صحابی سے کتنا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جا. فرما میرے عزیز بالکل درست ہے کہ جس شخص نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی ہے. اور کس معنی پر ہے یہ اپنی بات کر رہا ہوں، حدیث کے نہیں، یہ حدیث سے ترجمہ ہے. کس معنی پر ہے؟ بالآخر کلمہ کو مسلمان لاکھ سال بھی اگر جہنم میں رہے، پورے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اسے بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اس کے دستے قدرت کو کون روک سکتا ہے؟ کبھی انبیاء کی سفارش سے لوگ نکال لیے گئے، اولیاء کی سفارش سے نکال، علماء کی سفارش سے نکال دی گئے، وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو جائیں ان کی سفارش سے بھی جہنم سے نکال دی جائے. بلکہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ کسی شخص نے کسی عالم دین کو وضو کے لیے پانی کا لوٹا دیا وہ بھی سفارش کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا اس طرح سفارش سے نکالے جائیں، اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، مگر ہاں اس کے دستے قدرت کو روکنے والا کوئی نہیں. جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے بخش دے، رحمت خدا، بہانہ می جوید والی بات ہے. مگر کہا کہ بات سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، مگر ادھر آؤ میرے عزیز، تم نے کوئی کنجی بغیر دندانے کی دیکھی؟ دندانے کنجی میں تو دندانے ہوتے، دیکھے کسی کنجی میں چار دندانے، کسی میں پانچ دندانے ہوں گے. فرما یہ بتاؤ کہ تالا جب کھلتا ہے تو دندانوں سے کھلتا ہے یا نہیں؟ فرما سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکات یہ اس کے دندانے ہیں. لہذا جب تو قیامت میں جائے ایسی کنجی لے کر جانا کہ جس سے جنت کا دروازہ کھل جائے، کہ جس میں دندانے موجود ہوں، بغیر دندانے کی کنجی نہیں ہوتی. نماز، روزہ، حج اور زکات یہ اس کنجی کے دندانے ہیں، بغیر دندانے کے کنجی نہیں، تالا نہیں کھلتا. میں پہلے اعتراف کر چکا اور یہ ایمان ہے کہ رب کریم جسے چاہے اپنا رحم فرما دے. اللہ اکبر. غزوہ خیبر عین جنگ میں ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، کہ حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور فرما پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وعدہ لا شریک ہونے کی گواہی دو، میرے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی. جو اس نے گواہی دی، حضور کا کیا کرنا، اب کیا کرنا، نماز کا وقت نہیں، روزے کا وقت نہیں، حج کا وقت نہیں، زکات کے لیے پہ کیا کرنا. حضور نے فرما جہاد ہو رہا، جہاد میں کود پڑا اور شہید ہو گیا. بتاؤ، کوئی نماز پڑھی، کوئی زکات دی، کوئی حج کیا، پیارے مصطفیٰ کلمہ پڑھا، پڑھتے ہی شہید ہو گیا. فرما دیکھو اللہ کی قدرت، کہ کیا سب سے کم، کمایا سب سے زیادہ. اللہ کی رحمت ہے، جس پہ اللہ تعالی رحم و کرم فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.